Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz şimdi. Şenol Günbayrak Ankara trafiği hakkında bize bilgiler verecek. Şenol Bey günaydın. Şevki Ege, size de günaydın. Evet, güzel, tatlı bir sarı sabah, ortam şahane, kızlar güzel, oranlar sık giyimli. Evet, ne dersin Şevki Ege, başlayalım mı? Buyurun Şenol Bey, dinliyorum sizi. Nedir bu salı sabahında Ankara'daki trafik durumu? Trafik durumu tabii ki esprili. Yerde çok hoş gördüler. Ben bir şeyin eksikliğini hissediyorum bu trafikte. Sence de öyle mi dostum? Dostum derken? Efendim? Dostum derken nedir yani? Evet, sana bir şey soracağım dostum. Evet dostum, nedir? Bir şeyin eksikliğini hissettiriyor musun hayatında? Yani nasıl, yani böyle bir şey mi? Somut bir şey mi, soyut bir şey mi? Somutuyla, soyutuyla bir eksiklik var mı? Yani var tabii Şerif Bey, yani bin tane eksik var, hangi birinden başlayayım yani? Ben isterim daha çok para olsun mesela, süper böyle şey olsun isterim mesela, kovboy çizmesi falan olsun. Ya tamam, onu değil yani. Ne kovboy çizmesi sizde var mı mesela? Bende var. Yani bir özeti olarak aldım ama giymiyorum yani. Ben de hala özeniyorum ama bir taraftan da saçma ve iğrenç geliyor. Bir taraftan da çocukluktan beri özendiğim şey. Yani bir tarafta olsa böyle değil. Yani, evet, tabii ki Şevki'ye karşım. Senin de tabii ki düşüncelerini falan almak isterim. Yani gerçekten öğrenmek isterim ama çok da merak etmiyorum. Çünkü saçma sapan oluyor genel olarak. Şimdi dostum ben... Çok küçük bir şey söyleyip hemen kapatacağım. Önce bir trafik durumunu verseniz sonra kapatsaydınız Şenol Bey. Yani benim sanat dünyasına bunca hizmetim var. Bunca derken? Yani yıllardır sanat dünyasındayım. Yıllardır sanat dünyasının uçlarındayım. Ve bir taraftan da bu uçlarda gelecekken sanat severlerin de güzel dostları da gönüllerindeyim. Evet Şenol Bey, tamam. Aynı zamanda da tarihtesiniz. Tarihe geçtiniz. Evet, onu da ihmal etmiştim. Doğru. İnsanlık tarihine, sadece Türkiye'nin sanat tarihine değil, insanlık tarihine de, sanata hizmetlerinizde, insanlığa hizmetlerinizde, çağdaş yaşama katkılarınızla gerçekten de tarihe geçtiniz. Bu tarihten de sizi, yazıldığınız tarih kitaplarından sizi kimse çıkaramayacak. Gönüllerden kimse çıkaramayacak. Gönüllerden çıkarsalar, kitaplardan çıkarsalar da insanların zihinlerinden çıkaramayacaklar. Şenol Bey, ben bu yolda mücadele edeceğim. Sizi zihinlerden silmeye çalışanların aklına nakşedeceğim adeta. Benim sözümü niye kesmiyorsunuz? Güzel konuşan adamın sözünü kesmem ben. Ha, yani saçma sapan konuştuğunuz... Ha işte, yani onu demek istiyorum. Güzel konuşuyor. Bazen kafa çalışıyor. Bazen işte tın tın tın. No coming. Şevki'ye geldim. Sana hemen sorumu soruyorum. Sizce bir sanatçı olarak benim neyim eksik? Bir eksiğiniz olmadığı gibi Şenol Bey, binlerce fazlanız var. O sanatçı diye ortada dolaşan maymunlar size bakıp bakıp sizden çalıp çalıp bir yerlere vardılar. Siz bir kaynaksınız ama sizi görmüyorlar da sizden beslenen cılız derileri görüyor insanlar. Ne kadar güzel diyorsun, no comment, no comment. Bunların üstüne daha fazla no comment diyorum. No comment derken? No comment. Ama benim eksiğim, esas eksiğim ne? Bu kaynağı niye görmüyor insanlar sence? Sence dostum niye? Niye dostum sence? Ne bileyim, halkla ilişkiler çalışmaları falan mı yani? Evet doğru. Bu söylediklerin üstüne no comment. Peki neden bu? Neden bu derken yani? Niye benim halkla ilişkiler çalışmam yok? Ne bileyim, ihmal etmiş işte yani. Unuttuk gitti herhalde. Neden benim halkla ilişkiler çalışmam yok? İşte ona ağırlık ver. Siz herhalde sanata odaklandınız, siz ona ağırlık vermediniz yani. Sen ne güne duruyorsun? Eşek başı mısın sen orada? Niye bana şey yapıyorsun Şeram? Ben niye sizin üstleneyim sanatlı şey? Niye ne işin var senin eşekerim? Şenol Bey ama ayıp ol şimdi. Böyle, hem bana böyle bir hakaret edip ondan sonra da ben sizin halkla ilişkiler işinizi yapamam ki. Ama biraz bağırınca nasıl yola geldin? Nasıl yola geldin? Buradan sonra halkla ilişkiler işini sen üstleniyorsun. Hiç de işim gücüm yok. Bakalım diğer işlerinin yanında bunu da yürütebilecek misin? Ama yarın öbür gün gelip de Şenol abi kusura bakma. Diğer işlerin yoğunluğu yüzünden bazen başarısız oluyorum. Lütfen beni affet dersen no comment. Şenol Bey no comment ne demek? No comment yani yorum yok. Anladım. Benim niye bir röportajım bugüne kadar çıkmadı hiçbir yerde? Yapılmamıştır Şenol Bey. Onlar hazır değil çünkü. Öyle fotoğraf gibi değil. Birinin sizde uzun uzun konuşması falan gerekiyor. Size sorular sorması gerekiyor. Niye ses sormuyorsun bunların? Her gün konuşuyoruz Şenol Bey. Her şeyinizi biliyorum ben size. Yani insanlar bilmiyor. Bir gün sorsa Şenol Bey siz böyle misiniz, şöyle misiniz, sanat dünyasında beklentilerimiz var. Bir gün bir röportaj yaparım şurada. Boş boş konuşuyoruz her sabah. Trafikten bahsetseniz boş boş konuşmayacağız. Şenol Bey siz boş konuşuyorsunuz diye böyle oluyor kolay. Bir gün de sen sor. Sevgili Şenol Bey yeni albümümüzle acaba birilerine mesaj mı veriyorsunuz diye. Yaparız bir gün Şenol Bey tamam mı ya? Hadi bir tane bir sor ya. Vaktimiz kaldı Şenol Bey. Başka yarın tam uzun uzun röportaj yapalım sizle. Hayır bir tane sor lütfen. Şenol Bey kapatacak mısınız? Neyi? Telefonu. Telefonu kapatıyor. Bu bana son zamanlarda en çok sorulan soru gibi bir şey oldu ama. No comment diyorum ben. Burada... Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Radyo'dasınız. Panorama'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 8.21 oldu. Oktay Demirci bizimle birlikte elimde günün gazeteleriyle. Günaydın efendim. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Dün kardeşlerimiz okula başladı. Mini mini birler. Hakikaten nasıl geçmiş ilk gün? Birinci sınıf ve okul öncesi kayıt yaptıran 1,7 milyon öğrenci okulu ve öğretmenlerini alışsın diye bir hafta öncesinden başlatıyorlar ya. Dün başlamışlardı. Dün bunun haberini vermiştik. Bir yaramazlık yok. Her şey yolunda. Pıtır pıtır okuyacaklar. Pıtır pıtır okuyacaklar. Öyle yine dün televizyonlarda şöyle bir baktım da. İşte böyle annesi, ağlayanlar, inleyenler. İşte efendim neşeyle çevresine bağıranlar. Efendim öyle öğrenciler de var. Nasıl? Tek başına gelen çocuklar da var okula. Ben mesela tek başına gitmiştim ilk gün. Ama okul tecrübesi olan çocuklar rahat ediyorlar okulda. Öğretmen kimmiş bir bakalım falan. Öğretmen beğenmiyorlar. Sınıf sınıf dolaşıyorlar. Tipine bakıyorlar öğretmenler. Hangi şubeye düştüm nasıl? Ortalama sınıf ortalaması nasıl falan filan diye böyle şeyleri sorgular. Çocuklar biraz şaşkın falan. Tabii canım. Bu arada İzmir'de burada bir haber var onu vermek istiyorum. Hani bize eskiden fındık, süt bilmem ne falan filan dağıtırlardı ya ilkokuldayken. Evet. Daha iyi beslenin diye. Su dağıtmışlar pet şişede. İzmir'de birinci sınıf öğrencilerine bir garip geldi ya. Küçücük çocukların elinde koca koca ellerinden daha büyük pet şişeler var. Biraz ucuzladı mı bu işler ya? Gerçi su da ucuz değil yani. Su acayip bir pahalı para var en pahalı ya. Şeylerden biri. Acayip acayip bir işler var onda da. Dur bakalım. Bir de İzmir sıcağında şey hocam içimiz yandı içimiz yandı içim. Bir de derste su içilmemesini. Yani hem sınıfta yiyecek dağıtıyorlar hem de hemen arkasından derste bir şey yenilmeyeceğini öğretmeye çalışıyorlar çocuklar. Orada bir hata var ya. Aslında bence su içmek serbest olmalı ya derslerde. Yani bir şey yemek tamam bir defteri mefteri şey yapar da kırıntı mırıntı yapar. Bir soru sorarsın hemen cevap veremez. Hani soru sorar öğretmen. Öyle şeyleri yol açar veya ne bileyim bir işte tükürür falan filan. Tamam ama su içmenin hiçbir riski yok. Ne riski var? Ben söyleyeyim sana. Bu şeyle ilgili. Zeka ile ilgili bir şey. Yani bunu da mı zekaya bağladın? Tabii ki tamamen yani bir insan hem dersi dinleyip hem de dökmeden su içebilecek yaşa gelinceye kadar yasaktır bu. Üniversitede mesela serbesttir. Çayla kahveyle de girersin yani. Gerçi çayla kahveyle giriyorsun üniversitede amfilere de. Hı-hı. Karşısında hocanın döner yesen o bir rahatsızlık veriyordur herhalde bir noktada. Veya böyle güzel patatesin alsan manıp manıp yesen. Hangi noktada burada sınır çiziliyor? Ben onu bilmiyorum yani. Ben sana söyleyeyim. Patates yenir de mesela hem eli hem ağzı hem gözü meşgul edecek bir şey. Mesela dürüm. Dürüm. Mesela döner. Bunlar yenmez. Ama mesela patates şey olur ya. Bunlar sessiz yemekler ama. Tabii canım, tek el. Patates cipsi mesela haşır haşır, o yenmez. Ha. Onu az çok insan kestirebiliyor da döner dürüm çok sessiz bir yemektir yani. Doğru bir ya, en son onun paketi de getirdiysen onun paketini haşır haşır yaparken onu da ders sonunda şey yaparsın. Yani ama turşu varsa içinde biraz sesli olabilir. Tık eder o. Ara ara tık eder. Tıkırdayabilir, öyle bir şey. Ama bence çocuklara, ilkokuldaki çocuklara da, küçük kardeşlerimize de su içmek o yaşlardan hem alışkanlık olur. Bak, güzel bir şey. Su içmek kardeşlerimize çok yakıştı Oktay. Çok yakıştı. Filler abi, bugün haberlerimiz çok yoğun. Yoğun, bak, hemen alalım o zaman, boş hızlı hızlı konulara geçelim. Girmeyelim. Evet. Fillerin hesabını bildiği ortaya çıkmış yapılan pislikler. Araştırma. Pislikler. En azından Asya filleri tek haneli hesaplar yapabiliyormuş. Tek hanelerin 3 ile 2'yi mi topluyorlar? Yani öyle diyorsun ama çok önemli bir şey filler için. Hakikaten 3 ile 2'yi topluyorlar. Bir araştırma var. Mesela testlerden birinde uzmanlar bir sepete 3, diğerine 5 elma bırakmış, tamam mı? Evet. Hani her verdiğimiz araştırmanın böyle bir nasıl yapıldığı anlatılmıyor ya haberlerde. O yüzden önemli bu. O yüzden önemli yani. O, heyecanlandım ben de. İlk defa okuyorum. Şimdi bir sepete 3, diğerine 5 elma bırakan uzmanlar sinsice bir ağacın arkasına saklanmışlar ve izlemeye başlamışlar. Uzmana bak. Daha sonra her iki sepete ikişer elma daha ilave etmiş uzmanlar, ağacın arkasından çıkıp. Herhalde evet. Filler bir şey yapmadı. Ondan sonra Asya isimli dişi fil 6 denemeden 5'inde... Ne demek bu? 6 defa denemişler bunu. 5 seferinde. 5'inde içinde 7 elma olan sepeti almış. He. Daha çok elma olan sepet mi? Evet. 38 yaşındaki Mito isimli fil de testte aynı oranda başarılı olmuş. Yani o da 6'da 5'te daha fazla olan sepeti almış. Elma sayısı daha fazla olan. Diğer testte ise 5 elmalı sepette 1, 3 elmalı sepette 4 elma eklenmiş. Ne karışık şey bu ya. Ben filin yerinde olsam hangisinin başarılı olduğunu anlayamam ha. Film burada bence tek zeka göstergesi vardı. Şu ağacın arkasına saklanan adamları bulup hortumla bir dövmek. Ne testi bu, anlamadım ki. Filler çok elmayı mı buluyorlar yani? Dört. Asal sayılı sepeti mi buluyorlar nedir? Herhalde çok elmayı. Ya canı istemiyorsa fili. Bir de öyle bir şey var. Ya tokmuş duysa. Ben fil olsam mesela, bana bu testi yapsalar ben seçmem şimdi. Ben hayatta elma yiyen bir adam değilim. Fil olsam gene yemem yani. Yemem mi? Asya fileyim, yemem. Bence yeyen de güzeldi. İki sepet arasındaki elma farkı birmişti. Öyle açıklamış uzmanlar. Asya 6 denemeden 5'inde çok olan sepeti tercih ederken Mito 4 kez çok elmalı sepeti almış. Gerizekalı Mito. Pislik. Ya bence burada hakikaten pislik lafını oradaki ağacın arkasına saklanan uzmanlar hak ediyor ya. Hakikaten. Pislik uzmanlar. Şöyle bir uzman olabilir mi ya? Yıllarını vermiş adam hayvanlar dünyasına, zoolojiye. Ne, herhalde zooloji araştırması değil mi bu? Herhalde canım. Üniversitenin araştırma ekibi işte. Psikologlar değildir bunlar herhalde. Fil psikolojisini araştıracak. Şey, koca koca adamlar. Hadi saklan. Hadi şimdi gidelim sepetlere. İkişer elma daha atalım, tamam mı? Pislikler. Zaten böyle konuşan araştırmacı olur mu ya? Hakikaten. Böyle şeyden konuşan, içinden konuşan. Sesim kısıldı. Benim sesim kısıldı. Ondan sonra bakıyoruz hızlı hızlı. Hah. Şu dün yarım yamalak mı değindik bilmiyorum, benim içime çok sinmedi. Şu 10 Eylül'de başlayacak yüzyılın deneyi var ya. Aman, ben dün biraz baktım internette de insanlar o deneye nasıl yaklaşmışlar. Oho. Ne diyorlar? Ben de çünkü dün biraz Allah araştırdım. Cezanızı versin, pis biliyor adamları, oturun oturduğunuz yerde diye. Ya ama hakikaten de yani günümüzde iki alanda insanlar sıkıştırılıyordu. Bir evrim konusunda çalışanlara hakaretler yağdırılıyordu. Bir de genetik konusunda çalışanlar, işte böyle bir şeylerin yapısını değiştirenlere oynamayın lan oynamayın diye bağırıyorlardı. Şimdi bunlara da mı? Yani genetik konusunda hani gene çok bağırmıyor. Sonunda lüp lüp yiyordu domatesi, peyniri de. Şey, klon konusunda böyleydi. He. Öyle karışmayın falan diye. Buna şimdi herkesin bağıracak bir şeye ihtiyacı vardı. Bu güzel oldu. Bu büyük de gümbürtülü bir şey. Dünyanın başlangıcına yönelik teorileri niye karıştırıyorsunuz diye alt üst etme ihtimalini ortaya çıkarıyorsunuz diye, değil mi? Bir şeyin ortaya çıkmasından, yani bir bilginin ortaya çıkmasından değil de kara delikten korkuyor insanlar. Delikten korkuyor. Bir de kara delik ya. Kara bir ya şey bir gibi. Kara dul vardır mesela. Ondan da korkulur. O da çok zehirlidir. Kara delikten de korkuyorsun. Kara delik yutar mı, tükürür mü? İçinde ne olduğu da belli değil ya. kara deliğin. Valla 55 bilim insanı çalışıyormuş bu projede ve o 55 bilim insanından herhalde daha fazla güven versin diye Oxford mezunu olan Doktor Bilge Demirköz bir Türkiye ulaşmışlar. Herhalde Bilge Hanım'ın açıklamalarından sonra Türkiye sakinleşecek. Ne diyor? Zaten zamanında şeyler gitmişti buraya. Türkiye'den basın mensupları da gittiler. O deney şeyine, böyle bir halkla ilişkiler kampanyasında baktılar. Kimse bir şey anlatmadı onunla ilgili. Herkes bir fotoğraf göster. Bakın burada şey olacak, şu kadar para gitti diye. Sonra öğle yemeğinde ne yediklerini anlattılar. Hiç deneyin içeriğinden bahseden yok. Çok karışık mi? Abi. Çok karışık çünkü. Şimdi demiş ki Bilge Hanım, ilk başta onu bir verelim sonra rahat rahat konuşalım. Bilge Hanım demiş ki dünyayı yutma gibi bir ihtimal falan yok bu çıkan kara deliklerin. Hiç kimse endişe etmesin. Çünkü evren bizim yaratabileceğimiz çarpışmalardan milyonlarca kat daha fazla enerji açığa çıkaran işler yaptı, yapıyor, yapacak. Onlardan bir şey olmadıysa bizim şu kıytırık mekanizmamızda. Tabii hiçbir evrenle şey karşılaştırdığında kıytırık mekanizmamızdan bir şey olmaz diyor. Aynen öyle. Şimdi deneyi anlatalım mı biraz yoksa? Ben sana deneyle ilgili en kritik şeyi söyleyeyim mi? Biraz da sıkıcım bu. Dilin damağına yapışacak, aklın başında oluşacak. Neymişti? Biz bugüne kadar teknoloji deyince aklımıza neyi getiriyoruz? Mıknatıs. Kaç mıknatıs kullanılıyor deneyde biliyor musun? Mıknatıs mı kullanılıyor deneyde? Tabii canım, haberin yoktu değil mi ondan? Ben yok, dün işte okuyunca bembeyaz oluyor. 1600 süper mıknatıs kullanılacakmış. Pislikler. Dünyadaki bütün mıknatısları topladılar mı? Neredeyse buzdolabından şapır şapır düşüyor her şey. Abi ben de diyorum niye o adi o mıknatıslar? Demek ki bütün kaliteli mıknatısları aldılar bunlar. Nerede adi mıknatıslar? Hepsi şimdi evlerimizde. Ne yapacaklarmış deneyle? Biraz onu anlatalım. Şimdi yerin 150 metre altında olacakmış. Tamam. Tamam mı? Yerin dibine girdik. O zaman reklamdan sonra güzel güzel anlatalım. Ama anlatalım. Çok heyecanlı şimdi ya. Hakikaten. Hakikaten. Tamam. Çok güzel bence. Yüzyılın deneyini gerçekleştirecek bilim insanları çok yakın zamanda. Bilge Hanım'ın ağzından bir öğrenelim neler oluyor neler bitiyor. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Amanın komşular. Dostlar saat 8.38 kavruk arkadaşımız da stüdyodaki yerine aldı. Hoş geldiniz efendim. Günaydın efendim. Dün gazetelerde görmüşler sizi, siz gündeme getirmediniz ama. Ya ben söylemeyeyim dedim ama yani işte insanlar da ağzı torba değil ki büzülsün yani. Fahir Bey biliyorum daha çok yaptığınız işle anılmak istiyorsunuz bir oyuncu olarak. Evet, daha çok hakikaten yaptığım işle anılmak istiyorum. Ama bir işte yapmadınız şu dakikaya kadar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şimdi gazetede çıkmamla beraber teklifler arttı, öyle söyleyeyim ben sana. Hı hı. Gerçekten hemen hemen çok sevgili dostlarım sağdan soldan aradılar. Yollarda rahat yürüyemediğiniz doğru mu Fahir Bey? Neden? Taciz ediyorlar ablam, taciz ediyorlar. Dünkü fotoğraftan buralarımı sonra bugünkü bu çünkü biz biraz oldu bir yayına başlayalım biz. Evet evet, fark ettim. Hani yolda mı şey yaptınız? Yolda şey yaptılar. Evet, durdurdular. Sevdiklerimle, daha doğrusu sevenlerimle buluşma imkanı buldum. Gerçekten benim için de hoş bir ortam oldu. Peki Fahir Bey, ben şimdi sor canım. Bildiğim kadarıyla gazeteden takip ettiğim kadarıyla çok yakında başlayacak bir Ankara yapımında. Evet. Biraz dizideki karakterinizi anlatır mısınız? Karakterim tam bir pislik. Tam bir pislik üstüne. Ay, ciddi anlat ya bir fay. Karakterim şöyle mesela. Gerçekten karakterimin adı tahmin ediyorum. Ben güzel bir isim bulacağım ama Reha tipi bir şey olmasını düşünüyorum. Reha veya Suat. Yani dört harfli olmak kaydıyla benim için bütün Fuat mesela. Faruk diyenler de oluyor yolda. Herkes bir sevdiceğini çağırıyor yani. Evet, o öyle bir şeyim söyleyeyim. Var. Ne hikayesi ne mesela? Hikayesi çok. Hikayesi gerçekten hikayesi uzun bir hikayesi ne, var. Hikayesi ne hakikaten? Nedir yani mesela? Bir anlat, merak ediyoruz. Yani. Ya öyle, hani bir mesela bir ağa mısın? Ya keşke. Şey misin? O kadar basit misin? Değil. O kadar basit değil. Tabii ki o kadar basit değil. O kadar basit değil. Lütfen. Komplike şimdi, bir karakterdi canım. Evet. Zor karakterlerin adamı. Zor. Ben zaten öyle anılıyorum biliyorsunuz. Şöyle sinema dünyasında miyiz? Zor karakterlerin adamı diye geçerim ben. Şöyle diyebilir miyiz? Eskilerden bir tabir kullanmak istiyorum. Karakter oyuncusu. On numara. Karakter oyuncusu. Yani. Ama pislik bir karakter mi? Tabii yani o değişecek. Gününe göre değişecek. Bazen hani mesela sizde de oluyor böyle kalkıyorsunuz. Yani her şey yolunda okey falan. Acaba Şabaniye tipi gibi bir şey mi? Hani hem kadın hem erkek mi? Öyle şimdi bir şey sürprizler. Şimdi Ege'yi de ben şey yapmak istemiyorum. O da biliyor tabii. Namussuz nasıl böyle alttan alta o işliyor. Evet. Evet, o öyle sürprizlerimiz de var. Hem kadın hem erkeği oynayacağım. Hadi canım. Hem iyi hem kötüyü oynayacağım. He. Yani hem dişi hem erkek. O zaman grift bir olay, grift. Ama ağzınızdan kerpet, sanki siz de bilmiyorsunuz gibi bir şey. Yok ben ya, şimdi... Bir iki tane alternatif gömlekte çekime gidecekmişsiniz gibi konuşuyorsun hani. Daha karakter hakkında çok bir şey bilmeden. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Aklıma geldi hakikaten. Hem Kadir İnanır hem Ahmet Mekin olacaksınız diyebilir miyiz? O Kadir, filmdeki bak, gibi. Aynı söyleyeyim. Sahnede. Aynı sahnede. O ikisini. Samet'in Kadir... babası olacaksınız ama ikisi birden gibi mi? Aynı zamanda Samet de olacağım. Hadi canım. Öyle yani. Samet kızmıştı. Samet neymişti? Onu da bakacağız yani duruma göre. Evet. Belki Samet'in gençliğini oynayacağım yani. Tamam Fahir'cim sen şimdi sus şimdi. Tamam mı? Oktay abim çok önemli bir şey anlatacaktı. Artık stüdyoya artist gelince tabii ki bizim de havanız her değişiyor. Zaman olan şey oldu. Tam bilim konusunda iki kelime edilecekti. Yine magazin. Yine magazin. Yine bir artisti görünce orada bizi bu Atlas projesinde temsil eden tek Türk bilim insanıyla onun düşünceleriyle tanışma fırsatımız varken burada bir artistimiz gelince tabii ki elbette ki Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri Fahir Öğünç ama yani biraz da bilim diyoruz. Biraz da bilim diyoruz ve tekrar Bilge Hanım'ın sözlerine kulak veriyoruz. Bizi bu Atlas projesi değil mi projenin adı? Atlas öyle geçiyor. Projesi galiba öyleydi. 10 Eylül'de gerçekleşen yaptım. Kimilerine göre dünyanın sonunu getirecek bu. 10 Eylül'de gerçekleşecek artık bu sefer. 10 Eylül'de sonra. Başlayacak. Fahir Bey müsaade eder misiniz biraz bilimden bahsedelim? Biraz da bilim. Size de ayıp olacak bu stüdyoya kadar getirdik size. Yani bilmiyorum işte konuk olarak çağırdım ama hem tabii bilime de her zaman benim yerim var. Ayrılmış bir yerim var. Nerede? Defterinizde mi? Anlamadım. Şurada bak. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi yerin 150 metre altında yapılacak bu deney. Çok tamam. Derin değil. Bu konuda kimse korkmasın. 150 metre önemli bir şey değil. Lütfen. Evet. 27 kilometre uzunluğundaki bir tünelde gerçekleştirilecek. Yine bu deney. Yani peki. Bu da bir sorun yok. Uygun. Uygun bir ortam yaratılmış. İçinde... Bu tünelin içinde buradan her bir... Ne Konutkent kadar mı oluyor? ODTÜ Konutkent 27 kilometre mi? Yok, başkent, ODTÜ ile Başkent Üniversitesi arası mı? Biraz daha uzun yok, canım. Daha fazla abicim. Daha fazla. Yani şöyle düşün. Konutkent Cebeci kadar falan. Korkunç rakamlardan bahsediyor. Konutkent Cebeci arası. 27 kilometre ve üstelik... Aşağı yukarı. Ben şöyle yapabilir miyim? Oktay 27 kilometre deyince dayanamadım lütfen. Evet. İçinde her biri 15 metre uzunluğunda. Evet. Bakın dikkat edin. 1232 adet. Evet. Niye şaşırmıyorsunuz? 1232 adet yüksek güçte mıknatıs var. Korkunç rakamlardan bahsediyorsun. 15 metrelik mıknatıstan bütün sadece bir tanesinde bütün dünyadaki buzdolaplarını kaplayacak kadar mıknatıs çıkar. Evet. Hakikaten ha. İsviçre'de bu dengeler şaşmıştır. Şu anda hakikaten bütün mıknatıslar orada toplanmış. Ya zaten araştırma yapılacak yer şu anda sincaptan, efendim böcekten, ekmek şeklindeki mıknatıstan geçiyor. Hepsini toplamış bütün evlerden. Duvarlar yıkılmış, camlar kırılmış. 150 metre altında yine de etkili oluyordur ama değil mi? Oluyor yahu. Oluyor. Bu mıknatıslar normal mıknatıstan 90 bin kat daha güçlü. Yani güzel kapanıyor. Benim buzdolabı mesela bazen çok şey yapmıyor. İtmek gerekiyor kapağını. Bu böyle bırakıyorsun lap diyor kapanıyor. İşte demek ki çekiyorum. Güzel. Enerjiyi tasarruf. Güzel. 9 milyar dolara mal olan. Oktay gene sırf haber veriyorsun, ölçü veriyorsun, metre hayır, veriyorsun. Işte ne bilgi... yapılacak? Anlat bize. Mıknatıs dedi. Ne yapacak? İşte söylüyorum abi bak. Bilgi Hanım'ın anlattıklarını söylüyorum. 9 milyar dolara mal olan projenin bütçesi... Büyük bölümü de bu bütçenin büyük bölümü de bu mıknatıslara harcanmış. Bilge Hanım da başka bir şey konuşmamış ya. Yok 9 milyar dolar harcadılar. Yani nasıl harcadılar onu da bilmiyoruz ama hadi neyse. Türk olduğu için tabii mıknatıstan etkileniyor. Mıknatısa gitti ya paralar mıknatısa gitti. 55 Türk, 55 bilim insanından biri Bilge Hanım bir kere daha hatırlatalım. Bu mıknatıslar sayesinde tünel içinde tutulan her maddenin yapı taşı olan atomda bulunan proton parçacıkları elektromanyetik dalgalar yardımıyla hızlandırılacak. Protonlar hızlandırılıyor anladım. Aynen öyle. Bir protona kütlesinin 7000 katı enerji verilecekmiş. Karınca gibi. Yalnızca bir protona. Ya o biraz kaldıracağı yükün fazlası öyle söyleyeyim. Protonlara evet. Fazla yükleniliyor gibi gözüküyor bu deneyde. Protonlar da garibim. Yani her zaman bu pozitif olanlarda değil mi? Evet. Hep yani hep her yani. Şey pozitif tarafından bakıyorlar. İşte yükleniliyor. Hakikaten doğru söyledin falan. Hani Pollyanna'nın başına tatsız bir olay gelmiş de neyse en azından kurtardık demiş ya. Tatsız edilermiş. Evet işte. Galiba, evet. Onun gibi protonlar da zaten Pollyanna'nın ismi de oradan geliyor. Her şey olun. Ama tamam kütlemizin 7000 katı kaç bin katı? 7000 katı enerji verecek. Katı. Olsun demek ki bizi sevdiler ki bize yükleniyor falan diye. 7000 katı enerji verilince protonun ne oluyor proton? Yamuluyor. Manyak gibi bir şey oluyor. Bele bele yalpalar. Parçacıklar saniyede 40 milyon kez çarpıştırılıyor. Şimdi, o nasıl bir şey? Çarpışmayın ben şeyini yapayım bir size testini yapayım. Şöyle söyleyeyim. Bakın şu anda bu dilim 24 saniyede yaklaşık 500 kez çarpıyor. Yani bunun 40 bin kez bin çarptığını katı? Düşünün. Yani bunun en az 80 katı. Korkunç rakamlar. Güzel. Evet. Keşke öyle örnek verseydi Bilge Hanım. Fahir'in dilinin 80 katı kadar yaklaşık falan diye öyle bir şey söylüyor. 10 Eylül'den itibaren parçacıkların hızlandırılması işlemi başlıyormuş. Parçacıkları salıyorlar anladığım çünkü kadarıyla. Çünkü böyle hemen hızlanan bir şey parça değil. Parça parça mı? Şöyle 3-5 parça salacağız demişler. Ya çarpışma aşamasına 1-1,5 ay içinde geçilecekmiş. Yani hızlanıyor. Bu deney şey diye bulmadı mı ya? Spider-Man'de Octopus'un çıkışı böyle değil midir aşağıya? Maalesef. Yukarı? Gerçi orada 2 dakika falan sürüyordu hızlanması da. 2-2,5 dakika sürer. Sonunda bir Octopus çıkması bu deneyden de. Bilge Hanım'a yakışmaz var. Bilge Hanım evli miymiş? Bakayım. Bilge Hanım evli ve 2 çocuk anası. Cep telefonunun olduğunu görüyorum ben. Ne çekiyorsa cep telefonu. Çekiyor mudur cep telefonu? Hakikaten 150 metre aşağıda ne cep telefonu ve hangi... Hat. Özel hat şey yapmışlar. Özel verici yapmışlar. Özel hat. Böyle bir haber. Yani sonuç olarak korkmayın. Dünya yok olmayacak. 100 yılın deneyinde ortaya çıkacak kara deliklerden kimse korkmasın. Açıklamasını güvenelim. Bir Türk doktorumuz Bilge Demirköz'den duyduk. Fahir Bey ben hemen size dönmek istiyorum. Şimdi yarın öbür gün bu araştırmanın, bu deneyin filmi çekilecek olsa mesela. Evet tabii ki. Bu deneyin hikayesinde bir kara delik olarak rol alır mıydınız? Çünkü kavrukta bir insansınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim için bütün roller aynı. Kara delik de olurum, Bilge Hanım'ı da oynarım. Öyle söyleyeyim yani. Benim için rolün büyüğü küçüğü yoktur. Büyük bir kara delik veya küçük bir kara delik fark etmez. Hiç fark etmez ama tabii ki eğer büyük bir kara delik oynamam teklif edilirse onu da hakkını veririm. Yani o da veririm yani. Veya Bilge Hanım olmam istenirse onun da hakkını biraz veririm. Biraz hakkını verir misin mesela Bilge Hanım olsanız? Bilge Hanım olsam gerçekten de çünkü o kadının çok ben özel hayatını da biliyorum. Pek çok sıkıntısı var. Özellikle kaynıyla olan sıkıntılarını. O yüzden yerin 150 altına kaçmış kız yani ta nerelerde yer altlarında sürünüyor. Ama tabii ki hep bir yandan bir kariyer olayı var. Bir yandan kara delikler seviyor. Teşekkür ediyoruz. Susma hakkınızı kullanabilirsiniz. Benim de aklıma birçok soru geliyor ama Fahir yani merak çok da tutuyorum kendimi. Sorayım mı? Sal gitsin Oktay'ım. Millet mı? Protonları salmış ortada. Sen salmadın İki senaryo geldi önüne. İki senaryo bunlardan geldi. Bir tanesi Bilge Hanım'ı oynayacağı bir senaryo. Diğerinde de Emin Çöleşen mi? Ben söyleyeyim. Emin Çöleşen. Ben direkt Emin Çöleşen. Ya şimdi Bilge Hanım tabii ki alınmasın ama Emin Çöleşen. Ben çünkü hep küçüklüğümden beri Emin Çöleşen. Evet. Tamam. Evet. Buydu sorun. Teşekkür ederim. O zaman bir başka haber verelim. Buyurun efendim. Hakikaten tatsız düğün yavan düğün olmuş. Yavan Emre düğün Altuğ olmuş. Emre Altuğ ve Çağla Şeker'in düğünlerinde. Şimdi sabahta konuştuk ama bir şey söylemedim ben. Ben Alişan'ın konuk olduğu bir düğünün tatsız olabileceğine inanmıyorum ya. İnanmak istemiyorsun bence ama öyle maalesef. Benim yani, çünkü sponsorum da aynı. Kıyafetlerimiz konusunda öyle bir sıkıntı. Bu kadar güler yüzlü, bu kadar neşeli bir adam yıllardır görmüyordum. Gerçekten de yıllarca arabesk diye küçümsediğimiz insanın gerçekten pırlanta gibi olduğunu tanımamıza vesile olduğu için ben bir izleyici olarak İlle de Roman Olsun yarışması bir kültür ne kadar seyrettin sen İlle de Roman Olsun 2-3 defa denk geldim ben bir programı bayağı seyrettim ondan sonra birkaç defa o program o izlediğim programda da Alişan'la Çağla Şikeri şey olmuştu gıcık olmuştu hemen yavan espriler yapıyorlar diye sonra şarkılar arasında şarkılar bir an evvel bitsin de Alişan biraz şakalaşsın diye beklemeye başladığımı fark ettim. Ben izlediğimde yalnızdım Ankara'daki bekar günlerimde. Bürge evde izlenecek şeylerin belli bir standartta olmasını istediği için izletmiyor. O yüzden Sabah izle. Sabah bak her şey dahil programında izleyebilirsin. Yeni başladılar. Yani ama Bürgin'in koyduğu kurallar Oktay sen. Evet, abi sabah iyi anlaşılırsan. Ben kızı da eleştirmek istemiyorum ama yani mecbur bırakıyorsun cep beni. Cep televizyonu yok bu adamın, cep televizyonu. Odaya gidecek gizliden tuvalette falan. Tuvalette falan izle. Tuvalette falan neler yapıyorsun? Yani neler yapıyorsun dediğim hani seyretme imkanı oluyor mu? Neler olmuyor. Evet. Bugün tuvalette televizyon izleyebilen arkadaşlarımız, şanslı insanlarımız varsa... Ne mutlu bir onlara. Beni ne mutlu onlara. Valla Alişan sormuş zaten. Düğünde size ne takıldı? Emre Altuğ biraz böyle sistemkar cevap vermiş. Arkadaşlar herhalde gelmemiz yeter sağ olsunlar öyle düşündüler herhalde diyerek. Ama bak bunlar hiçbir şey takmadılar diye hakikaten sistemkar böyle acı dolu. Oktay senin gibi yapsalardı sen tuttun Ayvalık'ta yaptın. Buradan kalk git oraya kadar masraf, yol masrafı tut, otel masrafı tabii ki o ayrı. Bak Ege mesela burada yaptı. Ege doğru. Burada yaptı, takı takı üstüne bindi. Senin nazar nazar üstüne bindi, damar damar üstüne bindi. Her şey aynı düğünde gerçekleşti. İki ben evli olarak bizim iki insansı. Kaç para? Bak aranızda birer sene fark var evlilik konusunda. Ben hiç hatırlamıyorum. Sen iki biraz. Nasıl ben hatırlıyorum. Buluşu hatırlıyorum. Ben sana söyleyeyim mi? Bu herifte en az 80 tane çeyrek vardı. O civar bir şey. Var mı yok mu? Ben yarımları da çeyrek bilmiyorum da. Tenekeyle biliyorum. Totalde bak ben de 4 zeytinyağı tenekesi kadar altın vardı. Düğün sonrasında. Büyük teneke. Birini gömdüm. Şimdi nereye gömdüğümü söyleyemeyeceğim. İkisini sattım ve deve aldım. Birini de eritip evet. Kılıç yaptırdım. Bizim o kadar değildi. Bizim 2 tane... 2 teneke miydi? Kipa torbası. Bak bu çocuğun mesela kipa torbası. Kipa Ayvalık'ta olduğu için bulamadılar. O küçük şeyler var ya, küçük boyları var ya. Evet. Onlardan. Onun da bir tanesi yarım doluydu. Bizim tenekeydik. Gerçekten çok güzel. Özellikle altın kılıcım. Oktay hiç pişman oldu mu Ayvalık'ta yaptın? Bak dürüst cevap ver ama lütfen. Dürüst mü cevap? Biraz olduğun gibi geliyor bana. Olmadım. Abi zaten şimdi Emre ben şu Ankara'da yapsaydım var ya altının haddi hesabı. O altınlar, eurolar, dolarlar havada uçuşacaktı ama tabii. Ben şimdi Emre... kimdi o çocuğun adı? Emre Altuğ. Emre Altuğ. Yani niye altın takayım? Sana takardım ben onu da. Ona Emre Altuğ'a takacağım altını da sana takardım. Yani bana sorsalar Emre Altuğ mu oynamak istersin Oktay mı? Ben Oktay derdim yani ben açık konuşmam. Herkes yapabileceği şey üzerinden bir oyuncu olarak. Oktay çünkü karakter. Tam bir karakter. O yani Emre Altuğ tabii şimdi şey gibi gözüküyor genç kızlar ama benim için değil. Çünkü mesela Oktay mı Emre mi deseler bence Oktay. Tamam. Susma hakkını kullanabilirsin. Şimdi Türk'ün gücü diyorum ben. Heh. Türk'ün gücü bir kez daha ortaya çıktı. Datça'da oturan tekvandocu Ali Bahçetepe 28.13 saniyede sol eliyle 270, sağ eliyle 260 adet beton bloğu kırarak rekorlar kitabındaki yerini aldı. Helal olsun diyorum buradan Mehmet Bey'e. Gerçi Ali Bey. Diye geçiyor ama Ali Bey. Mehmet Bey betonları sağlayan kişiymiş herhalde. Ya bu rekorları kırarken evet. Bu betonların aynı olup olmadığına nasıl karar veriliyor? Orhan Kural mı geliyor? Bak hanım buradaki beton ölçüsü 12 santim. Betoncu gelir. Nasıl anlaşılıyor abi? Şimdi natır Datça'daki geliyor, beton... Natır ne? Noter çok para alıyor diye natır geliyor. Natır geliyor o da bilir. Natır böyle bir parmakla yoklar güzel. Natır bir de güvenilen insandır. Tabii ki. Şimdi bu alandaki şimdi size garip gelecek belki yani çok bilgi sahibi değilsiniz diye ben biz cahiliz ya. Cahiller. Zaten ben biraz bilgim olsa okumam olsaydı ben kendim okurdum ama o kadar cahiliz ki. Bu alandaki rekor daha önce tekeli 240 beton blok kuran İsveçli Lerat'a aitti. Pislik herif. Pislik. Ben de bunu söylemek lazım. Pislik. Tek elle kırmış bu kaç kırmış? İki elle Ali Bey. Bu affedersin bir eliyle 260 bir eliyle 270. Arada bir 10 fark oynaması da bana bir enteresan geldi. Hangi eliyle şey yapmış? Sağ elle daha az kırmış. Evet, sağ elle daha... biraz sakındı mı? E tabi canım sağ elimiz çünkü her şeyimiz. Her şey sonuçta yarın öbür gün bir durum. Bu adam burnunu karıştıracak olsa yemek. Önce ya. Bence sağ elle başladı 260-260 yapacaktı. Evet. Sağ elle 260 yaptı solla başladı. Abi... çok güzel kırıyorsun deyince bir havaya girdi 10 tane de ekstradan kırdı. Hay yaşa zaten o öyle bir şeysi vardır. Bundan sonra bu rekorlar kime ait? Bize ait. İçimizden birine ait sağ olsunlar. Evet. Yine fısıldayarak okumaya başladığın için ben bir haber vereyim. Türkiye'de belli başlı boşanma gerekçeleri ortaya çıkmış. Boşanmanın kitabı yazıldı diye bütün gazetelerde var bu. Daha tatsız daha bir herkes haber boşansın ama diye yani. Hızlı hızlı verecektik ama. Önümüzdeki saatte bence peki ayrıntılarıyla şu anda sallantıda olan evlilikleri kurtarmanın yolu gibi görüyorum ben bunu. 2 dakikaya sıkıştırmak haksızlık olacak. Stevie Wonder. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sina dostlar, evliliğimiz çatırdıyor, yok mu kurtaracak diyenler şimdi Oktay Demirci'ye kulak versinler. Bugün Oktay Demirci'nin bu dosyasına göz atarken aynı zamanda Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli aktörlerden biri Fahir Önç de stüdyomuzda bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fahir Bey. Merhabalar. Artık birinci işiniz aktörlük olduğu için yani konuk teşekkür olarak görüyorum sizi burada. Estağfurullah, ne demek tabii ki yani. Size konuk parası veremiyoruz ama stüdyomuza geldiğiniz için yine de benzin parasını falan ay sonunda eğer fatura ederseniz bize, biz Ege ile aramızda toplayıp, değil mi Ege? Tabii canım. Yani vermeye çalışırız. Teşekkür ediyorum. Yani önemli değil, önemli olan sizin böyle oyunculara ilgi göstermeniz. Sizin gerçek böyle oyunculara. Gerçek tabii hani ki. Mankenden bozma değil, efendim tanınmış magazin figüründen bozma oyuncular değil. Sizin gibi gerçek oyuncular. Fahir Bey, evet. Hiç bugüne kadar boşanma boşanmayla ilgili bir oyunda, bir filmde rol aldınız. Daha doğrusu şöyle sormak istiyorum. Daha önce herhangi bir şekilde oyunculuk yaptınız mı? Anladığım kadarıyla daha önce hiçbir şekilde boşandınız mı? Tabii ki yani boşanmalar hayatın bir gerçeği. Ama ben şeyi hatırlıyorum. Hayatı acı taraf. Evet, ne hatırlıyorum? Ben şeyi hatırlıyorum. Fahir ve eski dostuz biz. Hani şimdi böyle eski dostlar şey olduğu için söylemiyorum. Öyle değil mi? Yalansa yalan de Fahir. Yani eski dostu olmasak da eskiden tanışıklığımız olduğu kesin. Eski bir tanışıklığımız var. Ve eski tanışıklığımız eskimeyen var diyorum ben. Eski demiyorum. Eskimeyen. O zamanlarda hatırlıyorum. Biz boşanmak istemiyorum diye bir dizi vardı. Hatırlar mısın? STV'de. STV'de boşanmayı istiyorum diye başladı. Evet. İstemiyorum diye bir hakim vardı orada. Evet. Sen şöyle bir şey samimi vardı. İtirafta bulunmuştun evlenmeyi bana. Evlenmeyi istiyorum. Sen bana samimi bir o da o hakimin yerini bir gün alacağım. Alazayım demiştim. O hakimin evet yerini bir gün alazayım. Ve o aynen gün geldi. Demişti. O gün geldi şartta. Evet. İşte biz böyle sohbetler ederdik sevgili Ege. Oktay'la biz o hayaller birer birer gerçekleşiyor yani. Evet, hayaller kurardık biz yıllar önce diyoruz değil mi Oktay? Şimdi elimizde çok dosya var. Hakikaten çok dosya var. Bu boşanma dosyasıyla mı başlayalım? Hemen onunla başlayalım. Lütfen. Lütfen. Şimdi Yargıtay 2. Hukuk'ta boşanma dosyasının özel fonunu da hazırladım. Onu bir verir misin? Çünkü bu biraz meşakkatli bir iş. Acıklı bir dosya olacak her halinden belli. Evet, buyurun. Başlayayım mı ben fon? Özel bir müziği de. O zaman şöyle yapayım ben. Şunu söyledikten sonra şeyi girelim abi. Fonu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi Ömer Uğur Gençcan'ın kitabına göre Türkiye'de 45 boşanma nedeni sıralanmış. Buna bakacağız şimdi. Ama ne kadar güzel boşanma sebepleri. Buyurun efendim. Şimdi bu boşanma sebebini herkes kendine göre yorumlayabilir. Bilmiyorum hani bunlar yapılmamalı. Evet. Buyurun efendim. Şimdi ilki alay etmek. Alay etmek. Halk arasında alay geçmek olarak bilir. Yani, İlişkide alay geçmek. Alay geçmek ve alay geçirmek olarak da kullanılır. Eşlerin birbiriyle alay etmesinden bahsediyoruz değil mi? Tabii, evet. Yani kadının adamın çevresine baban kim diye dönmesi gibi bir şeyler mi? Evet, parmağıyla işaret ederek etmek suretiyle. Ben nice evlilikler gördüm şu anda yıkıldılar. Parmağıyla işaret ettiler yine iyi. Ayağıyla işaret etmişti ya. Evet ya. Ayağıyla kilotlu çorap hatırlarım. Oktay bakıyorum kilotlu çorabı hiç unutmuyorsun. O kilotlu çorap senin hafızana kazınmış. Ne markaydı? O şey kilotlu çoraplar vardı ya bir zaman. Şamur sıçramış gibi olan kilotlu müjde çoraplar. Müjde marka çoraplar evet. Tamam müjde müjde. Onlarla bürülü bir ayak. Bürülü. Ayağımı bürülü. Müjdelerle bürülü. Eşi gösterdiği için hemen akabinde boşanılmıştı. O ilişki bitmişti. Yani. Peki bir eşin diğer eşin park kabiliyetiyle alay etmesi boşanma sebebi olur mu? Tabii olur. Evet. Olmaz mı? Yani konu önemli değil. Buraya alay da giremedi, şuraya da giremedi. Niye en uzağa park ettin falan gibi. Yani o orada yani resmen yapılan şey park etmek değil yani. Orada park etmek mi istiyorsun? Bağcıyı mı dövüyorsun? Parkçıyı mı dövüyorsun ya da yani madem olay öyle oldu. Ama şimdi orada yani eleştiriye de mi hakkımız yok? O eleştiri eleştiriyle alay arasındaki nokta nedir yani? O üçüncü kişi işte. O ince çizgi üçüncü kişi. Eğer üçüncü kişi varsa senin bulursun ve eşine değil de o üçüncü kişiye anlatıyorsan bir şekilde park edemedi işte şöyle oldu böyle oldu bilmem ne falan ve gülerek anlatıyorsan o eleştiri değil alay geçmek şeyine girer. Girer ve boşanma nedenidir. Mesela eşlerden biri kiloluysa diğer eş ona dobişko dobişko piş pişko şişko şişko patata yarım kilo salata diyorsa bu alaya mı girer yoksa üçüncü kişi varsa zayıflama yolunda bir motivasyon bu eleştiriye olur. Girer. Ben evli değilim belki ama insan ilişkilerinde özellikle bizim oyunculukta insan ilişkileri çok önemlidir. Ve şunu Fahir Bey mikrofonunuz kapanıyor galiba. Hemen tamamlarsanız cümleniz. Üçüncü kişi varsa bence yine yani alay müessesesinde bir üçüncü kişi veya en az üç kişi olmalı. Eşler evde istediği kadar alay etsin serbest. Evde birisi olunca yasak mı? O zaman işte alay olmuyor. Laf sokma oluyor. Laf bir sokma. Şey oluyor. İki kişi olursa, eşler olursa sadece. Ama mesela tükürmek öyle değil. Bir diğer boşanma sebebi. Tükürmek miymiş? Tükürmek. Tükürmek affedersin çok özür pardon, dilerim pardon tükürmek dedim diye mi yoksa diş arasında şeklinde tükürmek. İkisi de. Tükmüklü tükmüklü konuş bak benim bildiğim kadarıyla. Konuşurken... Ondan sonra geldi dışarıdaki adamlar da böyle konuşan adam tükürmüş mü sayılıyor eşine? O konuşmuş sayılıyor da. Orada eğer konuşmasını tükürmek için bir bahane olarak kullanıyorsa tükürmüş sayılıyor. Ben medeni dünyada insanların birbirlerini tükürdüğünü... Görmedin mi? Görmedim hiç. Hayır, şöyle bir hareket vardı. Senin yapacağın işe falan dersin. Hayır, şöyle o da hani yere ve soyut bir şey tükürdür yani. Şimdi mesela geldin hararetli bir olay anlatıyorsun. Anlatıyorsan mesela benden bahsedeceksin tamam mı? Seni televizyonda görmüşsün. Televizyonda mesela. Görmüşsün bir şeyler falan filan. Oyunculuğundan da çok etkilenmişsin. Etkilenmişsin. Söyle yaptığı ben onu yapmıştım ondan sonra böyle Allah senin belanı vermesin emi. Belada okumuyorsun ki tam olarak. Döner dolaşır sana gelmesin diye. Bu Allah senin belanı vermesin derken eğer ki bu bürgeye karşı yapılmış bir hareket ise bu bir boşanma nedeni değildir. Ne biçim bir hikaye anlattın ya. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten konuyu destekleyen tipte bir hikaye. Tebrik ediyorum. Bizim ben. Amacımız destek olmak. Bağcıyı abi bu dövmek şeyler değil. Boşandı mı ya? Tükürmedi de. Nişanyan çifti boşandı mı? Affedersin de onlar birbirlerine evet. Nişanyan çifti tükürmeyi biraz kavanozlamış hale getirmiş adam ya. Bir diğer boşanma sebebi sapık ilişkiyle suçlamak. Mesela bir cadde. Sapık ilişkiyle suçlamak. Mesela ne demek bu ya sapık ilişkiyle suçlamak? Bir sapık ilişkiyle suçla mesela bakalım. Bir sapık ilişkiye girmek değil de sapık ilişkiyle suçlamak mı? İlişkiye girmek serbestti suçüstü. Hayır o yazmıyor. Ne sapık var? İlişki diye bir başka bir şey yok. Sapık ilişki ne ya? İşte onun tanımlanmış olması lazım. Mesela sapık bir ilişki. Hayır güzel örnekler veriyor mesela. Bir örnek verir misin? Hayır neyin sapık ilişki olmadığını verirsen biz anlarız. Yani şöyle söyleyeyim mesela. Yani şimdi eve geldin eve gel sapık, ben örnek sapık, veriyorum bir lütfen. Bir dakika ben bir şey kavram kargaşasını ortadan kaldıracağım. Sapık ilişkiyle suçlanıyor da normal kabul ediliyorsa bazı ilişkiler o suç değil mi? Ben kadınlarla yatıyorum ama kadın beni bununla suçlayamayacağı için rahatlıkla bu homardalığımı sürdürüyor. O var canım. Ne zaman ki bir sapıklık yaparsam o zaman başım derttedir doğrusu. O yüzden bana sakın maskelerle, kırbaçlarla gelmeyin. Bu mu? Ege'ciğim bak şöyle ben bir daha söyleyeyim. Şimdi zina diye ayrı bir şey var. Zira. Ama, o zira diye ama bir şey var. Ama burada zaten sapık ilişkide bulunmak değil. Sapık ilişkiyle suçlamak bir boşanma nedeni. Yani şöyle vereyim örneği. Eşlerden biri diğerini suçluyor. Sapık diye. Yani. Sapık ilişkiyi. Şey yani şöyle oluyor. Pislik. Pislik diyor. Pislik diyor. Pislik demek. Yani şöyle söyleyeyim sana. Evdesin. Sen diyelim ki evde bir manken var. Manken dedim cansız manken. Tamam. Diyelim ki cansız mankenin temizlik. Bürge çıktı. Çıktı. Cansız mankenin üzerine gıda boyası döküldü. Affedersiniz arka bölgesine. Ve sen o gıda boyasını yalayarak şimdi çünkü gıda boyası olduğu için gıda. O da bir neş sonuçta gıda. Ve o o esnada bürge evde unutmuş olduğu her ne hikmetse anahtarları almak üzere eve geldiğinde seni o cansız mankenle yakalıyor. Yalar, yalama suretiyle. Kapı mı açık? Ben yine anlamadım. Anahtarları almak... Ege mankenle beraber mi kapıyı açıyor? Açıkmıştı. Evet, açıkmıştı. Ve içeri giriyor. O zaman beni ama sapıklıkla suçluyor. Aslında sapıklık yapmıyorum. Ben damlamasın diye. O tartışmalı. Orada. Senin yaptığın şey ne biliyor musun? Senin yaptığın şey vefa. Vefa. Vefa. Vefanın adı sapıklık olmuş. Vefanı... Sapık İstanbul'da bir semt adı olmuş. Çok hoş söyledin Ege'ciğim. Doğru. Ama şöyle, senin yaptığın sapıklık mı belli değil ama... Bürge eğer seni sapık bir ilişki içerisinde gördüm seni derse senin boşanma hakkın var. Boşanma. Biraz karışık bir olay. Alırım mankeni giderim. Sanki ona ihtiyacım var. Hayt! Alırım bir daha boyalarımı da. Bak, baştan başa boyarım. Hepimizi ilgilendiren bir sebep, bir başka boşanması. Buyurun. Yurt dışında, efendim? Yurt dışına yanında götürmemek. Neyi olduğunu tahmin etmenizi istiyorum. Biz Kıbrıs'a gittik. Evet, sizin i̇şte, çokta. Döndüğümüzde boşanmış mı olacaktık yani? Çok, eğer isteselerdi boşanmıştık, ben sana söyleyeyim. Yurt dönüyorsun, eve giremiyorsun. Çok özür dilerim Ege'cim. Yurt dışına gittiğinde hayırlı bir iş için mi gittin? Kumarhanelerde gezdin. Ben bunu kabul etmiyorum. Oktay mesela erkenden oteline gitti ama sen hayır. Sabahlara kadar kumar oynadım. Ben şimdi çağırdım. Bana anons geldi. Mikrofonu yavaş yavaş kısılıyormuş. Hemen bağla diyorlar. Yani kumar bence en bütün kötülüklerin anası diyorum ben. Biraz. Vereyim mi ben başka bir veriniz. Şey? Ağız ve vücut kokusu tedavisinden kaçınmak. Yani ağzın... Banyo ve... tedaviye mi girer? Hayır. Hayır canım, rehabilitasyonun ağası babası hatta yani. O öyle girer. Yıkanmak. Ağası mı ağa babası mı farkı? Ağası mıdır ağa babası mı? İkisi farklı şeyler oldu. Mikrofonunuz da kapanıyor hemen. Daniskası. Ay vücudun daniskasıyım ben. Ağız ve vücut kokusu. Yani bunlar kokabilir ama tedaviyi reddediyorsan eğer ilk başta koktuğunu kabul edeceksin. Tedavinin... Önce fıçıyı reddediyorsun. Benim arkadaşım vardı, o şey diyordu ya, kızlar benim kokuma bayılıyor diyordu. Yani şimdi böyle bir gerçeklik var yani. Evli miydi bu? Hayır. Arkadaşım. Divorce. Tamam o zaman... Vay be, sadece sizin değil, sizi almayı genel bir mikrofon kapanma şeyi olacakmış, temizlik varmış. Genel bakım dolayısıyla 5 dakika. Sonra da şarkılarla, türkülerle devam modern sabahlara. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hey kalpli insanlar, Polar'ın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Evet, boşanma dosyası. Vallahi. Gerçekten toplumda büyük tepki aldı. Toplumda büyük infiale yol açtığı için dosyamızın burada sonuna geldik. Ama ben başka bir dosya açmak istiyorum. Büyük bir tepki aldı derken şunu da altını çizelim. Pek çok çift de bu sabah mahkemeye gidiyorduk. Sizi dinledik, ayrı ayrı dinledik. Ve vazgeçtik. Çünkü her şeye rağmen, bütün ayrılıklarımıza rağmen hala ortak noktalarımız var. Zaten bunu fark ederek boşanmaktan vazgeçtik. Ve hemen oracıkta dediler. Yani 45 boşanma nedeni vardı. Bazılarını sıraladık. Bazılarını... Ve istediğimiz sonucu aldık diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mutlu beraberlikler sürüyor. Diğer boşanma sebeplerini zaten boşanma aşamasındaki çiftler kendileri biliyorlar. Onları düşünmek dahi istemiyoruz. Ortadan kaldırma yollarını da eğer şans tanıyorlarsa. Şans faktörü mü? Şans faktörs. Şans faktörü uygulandı. Buyurun. Ve Transformer Osman diyoruz. Buyursunlar efendim. Şimdi birileri bilgisayarımızı ele geçirmek üzere desem acaba ne cevap verirsiniz? Yo, bizimki evde. İşte onu ele geçiriyorlar. Nasıl ele geçiriyorlar? Uzaktan kumanda ve... tipi bir aletle. Bravo, uzaktan kumanda. Evlerimizde kullandığımız laptoplar, bilgisayarlar şu anda tamamen ne altında? Risk. Gözlem kumanda. Risk altında çünkü... Gözlem uluslararası... altında mı? Gözlem altında, evet. Evet, gözlem altında. Uluslararası bilgisayar ağlarını ele geçiren botnet. Botnet mi? Evet. Botnet adlı saldırının hedefinde bütün bilgisayarlarımız var ve şu an nasıl ele geçirdiklerini söyleyeyim. Sistemin nasıl işlediğini söyleyeyim. Herkes... Anlatır mısın? Ayran mı? Bilgisayara ayran diye yüklenen programın içine bir ilaç mı koymuş oluyorlar? Şerefsizim, bravo. Ege, yemin ediyorum eğer yani burada bunu anlatıyorsun ama... Bunu ben yıllar önce daha ortada kişisel bilgisayarlar yokken TRT'de bir tanıtım filminde izlemiştim. Tren yolculuğunda ilaçlı ayranlı adamın cebinden bütün parasını alıyorlardı. Ama onlar yakalanmıştı, o filmin sonunda söylüyordu. Ben aynı şekilde YouTube'u kapatanları bunları da yakalayacağını düşünüyorum çok rahat bir şekilde. YouTube'unu kapatanlar bunları da kapatacak. Botnet'i niye kapatmıyorlar? Arkasına. Botnet'i kapatamıyorlarmış. Botnet.com giriyorum hemen. Gir botnet.com'a. Eğer şeyse sulh hukuk mahkemesine. Sulh hukuk mahkemesine başvuracağız. Sulh hukuk mahkemesine nasıl başvururum? Ha, adresini biliyorum. YouTube.com. Oradan link var mı? Var tabii canım. Vardır tabii canım. Orada kırmızıyla yazdığı üstüne gelince el işareti çıkıyor. El işaretinin çıkması demek zaten otomatikman bağlanır. Ha, niye sessiz konuşuyorsun? Ne oluyor ya? Ha. Ne olmuş? Botnet neymiş ya? Bir anlatsana Fahir. Vallahi botnet var ya. Bir, yani bir dost gibi gözüken bir program ama yavaş yavaş yavaş yavaş bizi içten içe kemiriyor ve bütün benliğimizi önce bilgisayarımızı sonra... Kemiriyor ve kemirtiyor diyebilir miyiz? Aynen. Başkalarının da kemirmesine açık hale getiriyor. Bizden istifade etmelerini sağlıyor. Kemirgen. Açık yara. Ondan sonra lütfen açık gelen... Açık yara enstitüsü. Çok hoş bir şey, bak onu yaz bir kenara, yaz Oktay. Açık yara enstitüsü. Var o da, şimdi yarın bir gün gazetelerde falan çıkmasın. Açık yara enstitüsü. Vereyim mi ben başka bir? Ver. İzmir suyunu içen sigarayı bıraksın. Kanserle Savaşan Derneği, Savaş Derneği Başkanı'ndan uyarı. Biz İzmir'deydik o kadar zaman ama hep ne kullandık? Hamidi. Hamidi suları. Ağzımıza layık. Adım sulandı. Hamidiye suyu. Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Profesör Doktor Murat Tuncer demiş ki eğer İzmir suyunu içiyorsanız sigarayı bırakmanız şart. Ama bunun tersi geçerli değildir tabii. Yani o yüzden öyle demiş. Çünkü 10 mikrogram, litrede 10 mikrogram bir şey varmış. Sigara kanseri. Sigarayla birleşince korkunç bir hale mi geliyor? Akciğer kanserini evet tetikleyebiliyormuş. İndükler. Sudaki arsenik oranı tabii ki. Suda İzmir suyundan deyince ne var? Arsenik var. Arsenik tam öyle bir şey. Hemen bir başka haber. İzmir'de su içmeyenler sigaraya aynen devam ve hatta bir tane alabilir miyim mi demiş uzman. İşte tersi geçerli değil derken onu söyledim ben de. İzmir suyunu içmiyorsan sigarayı bırakmayabilirsin gibi bir şey yok. Yani İzmir suyunu içiyorsan sigarayı bırak. Tamam. Demiş. Eğer sigarayı bırakamıyorsan İzmir suyunu içerek bırakabilirsin. İndükle et kendini. Bak bu mesela mantıklı. Ha, yani korkuyu arttırarak İzmir suyunu, bu arsenikli suyun şöyle bir faydası var yani. Sigara içmekten tiksinen ama bir türlü bırakamayanlar İzmir suyu içsin. 7 damla, 7 yudum. 7 yudum içiyor musun ve bir dört yol ağzına tuz, şeker ve un bırakıyor musun? Ve saçını kesip ne yapıyordun? 7 dükkan önüne. 7 dükkan önüne doğru. Bırakıyor musun? Şey banyo da yapıyorsun değil mi? Tabii en son banyo yaparsın. En son banyo yapıyorsun. Açık kapıyla banyo yapıyorsun. Açık kapı enstitüsü. Ceryanda kalıyorsun. Ondan sonra da cır cır olup 7 dükkan önüne bırakıyorsun. Begüm. Ama dükkanlar kapalıyken gece yarısı gitmen lazım. Yoksa kızıyorlar. Begüm Can'la Winner'ın aşkı. İzmir Hayvanat Bahçesi'ne yeni gelen Winner'ı biliyorsunuz. Fil mi? Fil. Evet doğru. Ne güzel filmimiz vardı. Eski filmimiz Bahadır. İşte sizi ben niye? Ama fuar zamanıydı, götüremezdim hakikaten Hayvanat Bahçesi'ne. Hakikaten keşke gitseydik. 6 yaşında İsrail'den gelmişti Winner. Erkek fil. 12 yaşındaki Begüm Can'la... Mossad üyesiymiş. Aşık olmuşlar birbirine. Böyle şeyini hortumuyla milletin cep telefonunu alıp cep telefonu bilgilerini alıp geri koyuyormuş. Fil değilmişti zaten fil bu. Fil değilmiş. İçinde şey. Ajan varmış. Ne ajanı? Mossad. Pislik. Böyle bir şey. Yeni bir aşk filizlenmiş filler arasında. Filler arası. Filler arası. Direkler arası gibi bir şey. Fil direkt kadar hayvan zaten. Yani nereden bak? Bu gelişmelerden son derece mutlu olan hayvanat bahçesi personeli. Ne yani iki fil sevişince alkol mü alıyorlar? Bize de seyredecek bir şey çıktı demiş. Sabah akşam zebra seyrediyorduk. Gerçi ama fillerin fuarında... aşkı büyük olur Ege'cim hakikaten. Çünkü filler de büyük. İki filin yürürken bile adımlarını birlikte attıklarını. Ay ne kadar güzel. Senkronize yürüme dalında. Hey yavrum. Evet. Birlikte yemek yiyip oynadıklarını ve hatta oynaştıklarını söyleyen hayvanat bahçesi yetkilileri. Çoluk çocuk karşısında oynaşmamaları için ara ara özlüyor, su sıkıyor dedim. Bunlar beraber yemek yiyorlar, beraber yürüyorlar, beraber cilveleşiyorlar. Evet. Ne bu? Kim bu şimdi konuşan? Kim bu konuşan? Hayvanat bahçesi müdürü. Fahir Bey, oyunculuk kariyerinizde daha önce hiçbir hayvanat bahçesi müdürü canlandırdınız mı? Yani evet, en büyük isteklerimden biri buydu. Çünkü bütün çocukların sevgilisidir. Çocukların hayvanat bahçesi düşkünlüğünü hepimiz biliriz. Bir oranın müdürü oynamak benim için bir onör. Müdürünü veya donör diyorum ben size. Müdürününü. Aşklarını birbirlerine, hortumlarını donayıp gösteren. Hortumlarını mı? Onlar hortum değil. Ya çocuğa anlatır gibi bir şey yapmasınlar bize. Nasıl? O da hortum. Anne, kaç hortum olur bir film ya? Orada doluyor. Nereye girdi hortum falan diye. Ama şey, ikisi de hortumlarını doluyormuş. O zaman gerçekten hortum. Çünkü biri dişli bir erkek ya bunlar. Ha, hayır, ikisi. Birinin hortumu var. Çift hortumlu. Çift hortumlu fil. Veya çift örgütlü. Onlar suya daha dayanıklıymış da. İmiş. Evet, böyle bir şey. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. O zaman ben de filler hesabını bilir diyorum. Zira önümdeki bilgiler onu gösteriyor. Yalnız bu biraz bana şey gibi geldi. Ne gibi? Bu fillerin aşkı sanki biraz görücü usulünü acaba kafalara sokmak için yapılan bir şey mi? Hayvanlarda yani görücü usulü mü? Hayvanlarda hani sonuçta hani file birini buldular, getirdiler ve aşk yakalandı. Yarın öbür gün böyle baskıcı anne babalar kızlar. Bak, fil de orada getirdi, mutlu mutlu aşk yaşıyor. Sen ne diyorsun, ben illa bulacağım diye. Bu fili biraz salsalardı, orada dolaşsaydı. Bir iki tane fil getirselerdi, orada bir seçenek olsaydı. Ha. Flört diyorsun. Flört olurdu. Şey, filler olurdu. Arası flörtü mü? Filler arası flört. Evet. Abi işte öyle imkan güvenli yok ki. Yani ancak İsrail'den bir tane fil getirebiliyorsun. O da Bahadır Ölüli ne kadar oldu bak İzmir'deki. Doğru. Bahadır yapayalnız bir fil. Onun yerine geldi yani Begümcan'ın yanına. O yüzden yani. O yüzden o kadar çok olsa dediğin doğru. Ama yani Begümcan da çok çabuk unuttu Bahadır'ı. Bana yani şey gelmedi. Normal gelmedi yani. Bahadır bir de yıllarca Begümcan'dan önce benim çocukluğumda yapayalnız bir fildi. Ve İzmirli çocuklar hortumla bir filin neler yapabileceği konusunda çok acı bazı şeyler. Hadi ya. Çok gözler kapatıldı. Hadi canım. O hortumla. Ablam! Şimdi ölen filin arkasında konuşulmaz ama maalesef Bahadır da pislik yapıyordu yani. Evet, gerçekten. Ama Begümcan da bakıyorum, şöyle bir bakıyorum, pırlanta da pırlanta olmasına rağmen. Begümcan son zamanlarında adam etti o Bahadır'ı. Bahadır da yani zekiydi, hayvandı. Bahadır'ı zekiydi de Begümcan biraz hafif mefrep bir fildi yani. Gençliğinde öyleydi ama sen de şimdi günah 12 yaşına geldi. Ha, 12 yaşına geldi, fillerdeki fil yaşı olarak neredeyse 14'e denk geliyor. Yani nereden baksan şiş kocama diyorsun yani. Fil yaşı. Şimdi fillerin Tokyo Üniversitesi'ne göre. Fahir'cim onu biz yaptık. Şöyle bir şeysi çıktı. Fahir'cim. Aha. Onu biz yaptık. Elma varmıştı. Onları hep konuştuk biz. Hep konuştunuz. Onu hakikaten. Sizin de ağzınız torba sen değil ki birader. Oyunculuk kariyerinde yükselirken biz o haberi inceliyorduk bu sabah. Ben hızlı hızlı haberler vereyim. Esra Ceyhan demiş ki. Esra Ceyhan'la kurban olurum ben ona. Vakti gelince siyasete atılacağım demiş. Ay ben bravo, ona kurban olurum. Ben Esra Ceyhan'ı görmeyeli yıl oldu. Zaten kendi programını hiç izlemiyordum. Okan Boyülgen'in programında bir ara çok şey de popülerdi değil mi o şeyde, evet, tabii. Kamera arkası falan filan gibi şeyler. Ama yok, geçen sene vardı. O şimdi doğurduktan sonra maşallah hükümet gibi kadın oldu böyle. Hadi ya, aa çok güzel. Çok güzel. Seversin sen. Çünkü yayın dönemine giriyormuş Kanal D'deki programının. Niye hiç biz görmüyoruz? Sabah yapıyor herhalde. Sabah yapıyor herhalde. Atlet modasının David Beckham'dan sonra Brad Pitt de içine giydiği atletle atleti desteklediğini ortaya koymuş. İçine atlet giymek. O kesin ama filmdesini. Çok havalı atletlerdir. Senin kışın giydiğin atletler gibi değil. O kadar öyle haber verdin. Şimdi herkes atlete dadanacak. Yapma. Venedik ya. Venedik Film Festivali'nde giyiyor işte abi adam. Oğlum Venedik sırf esiyor ya. Esiyor. Hayır, atlet içine atlet giyiyor. Gömlek içi atlet. Normal gömlek. Şimdi eğilirken, estiği için onun taksiye binerken görünmüş. Hayatta atlet giymem. Nasıl hayatta atlet giymem? Ben şu ölünce hiç giyemezsin de geçim. O zaman öyle söyleyeyim sana. Swaziland kralı yine delirmiş. Bu çok evlenen adam mı? Çok evlenen, çok evlenen değil adam değil. Dünyanın en fakir ülkesi olmasına rağmen. En çok sevişen kralı. En çok sevişen var ya. Tamam işte, 15. Çok eşini seçecek şimdi. 15. Bir şey değilmiş ya. Adamın hiçbir özelliği yok. 86 eşi vardı. Kralı 15 eş. Az. Hayatım, 100 bin hangisi kral desen ben öbür adama kral derim valla. Allah Allah. Nerede bu kadar bakire kız? Nasıl oluyor? 100 bin bakire kız varmış festivalde. Umlanga festivalinde. Bu festivalin sonunda da 15. Ne yapıyorsun? 15. eşini seçecekmiş. Yine onu da verme. Her sene uzun uzun konuşuyoruz. Bu sene de vermeden geçmeyelim abi. Kral demek ki daha önce 14'ünde başarılı olamadı ki seçimde. Bir 15.'nin arayışına düştü. Mutsuz. Mutsuz izdivaçlar başarılı yapıyor. Başarılı olsaydı değil mi? Daha ne başka bir kadının peşinde olmazdı. Ha, geleneksel canım. Başarılı başarısız ne abi? Bırak canım, her türlü geleneği yapıyor da bir boy mu eksik kaldı? Bu geldi mi Swaziland Kralı şeye, bu Afrika Birliği zirvesine? Ha, gelmedi İstanbul'a mi? İstanbul'a gelmedi mi? Kapüşonla dolaşan o değil miydi? Benim bildiğim kadarıyla şey demiş. Ya bana 100.000 tane falan bir bakire ayarlayın. Gel de bir sana bir güzel şey. Ondan sonra korkmuş geldi. Çünkü her ülkenin adapları farklı. Canım. Seçilen kadın lüks otomobil, ev ve birçok değerli takı alacakmış. 100 bin kişi bir sıraya girmişler bu Swaziland'ı beklemek için Türkiye'de. Ondan Allah sonra Allah. Swazi. Bu ne manyaklık ya? Çıplak çıplak kadınlar var burada. Fotoğrafları var işte o 100 bin. Oktay aman o gazeteyi kaybetme. O çıplak. Bu memelerinin üstünü bantlamış gazete. Aa. Niye bir yaşıma şey daha girdim. Niye böyle... zamanlar vardı da sonra... Ha, şimdi fark ettim bak. Akşam gazetesi mi abi? O evet. Ne oldu şimdi? Bir zamanlar yıldız koyuluyordu. Sonra bir serbest oldu. Sonra bir zamanlar yıldız koyuluyordu dedi. 1960'larda falan. Çok eski yıldız. Bir de var ya öndeki kadınların Ramazan memeleri... diye belki. Ama yani o zaman ben bu tip sansürü de anlamıyorum yani. Orada o siyah bant olunca ne olduğunu düşünüyoruz. Burada bir şey gizlenmiş. Ne olur, bunun ne, olur. Başı olabilir? Acaba... ne başı olabilir? Ve de bir Çapan Oğli. Yani bir meme başının da bu kadar tahrik unsuru olduğunu ben bilmiyordum. Hayır canım, olur şey da mi? Orada şey olunca başka olur, bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Yani tabii canım olur yani o şey. Hayır, kapalı olunca daha mı acaba şey olduğu düşünülerek kapatılıyor? Daha verimli olsun meme başı diye mi kapatılıyor? Çünkü çünkü yani illa çıplaklık değildir. Erotizm diyorsun. Erotizm çıplak başka bir şeydir. Burada bu arada bu ilk 3 kadının meme başları kapatılmış. Diğerlerinin arkada. Açık. Demek ki onların gelen... herhalde yara tipi bir şey var. İçimiz kalkması diye sabah sabah olabilir. Pislikler. Pislikler. Tebrik ediyoruz o zaman. Tüm Sivazi. Sevenleri. Tüm Sivazileri. Sevenlere bir mesaj verelim bence. Sevenlere evet. Ne tip bir mesaj ama verebiliriz? Onu sevenlere başlayayım. Şöyle bir şey söyleyebilirim ben. Sivazi diyorum ben. Hep sevilsinler. Hep sevsinler. Çok güzel bir mesaj. Nasıl? Biraz yaban. Katlı bir yabanlığı taşıyor içinde ama. Sevmek zaten yabanlık değil midir? Sevmek yabanlık değil midir? Doğru. Bakın bu arada programın sonuna geldik ve çok acı ama bu sabah demokrasinin göstergelerinde ay unuttuk. Hiçbir şey alamadık elimize. Ne yapacağız? Yarın o zaman iki tane gösterge bulalım. Yarın iki tane. Demokrasinin dokusunu biraz daha sıklaştırdım. Demokrasinin kokusunu desek. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. Güzel bir salı günü olsun. Önümüzdeki salı günü. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.